Pope Francis giving remarks saying those Catholics who carried out abuse were the work of Satan and said they'll face the wrath of God. Over the four-day summit, it heard from survivors from Canada and around the world who said they wanted more concrete action, not just words. There's also a revelation this morning. The Vatican doesn't know if some victims' abusers are still active priests. Critics want church leaders to better acknowledge the decades of cover-ups and secrecy that worsened the crisis. The push to deliver U.S.-backed aid to Venezuela has ended for now. At one point yesterday, three flatbed trucks made it halfway across the border between Colombia and Venezuela. Supporters of opposition leader Juan Guaido tried to get through, but the National Guard fired tear gas and rubber bullets at them. The supplies caught fire. Two people also died in the clashes yesterday, while 300 others or so were injured across the country. The family of a Canadian man detained in Egypt is calling on Ottawa to fight for his release. Yasser Ahmed Albaz was taken from Cairo Airport almost a week ago. His family says he attempted to board his flight home to Oakville, Ontario, but his passport was confiscated. Albaz texted a friend to say state security was arresting him. Global Affairs are also acknowledging that they are aware of his case. To Syria now, where more than 20 people have been killed by an ISIS landmine this weekend. The extremist group fighting to hold on to its last remaining enclave in the country. Thousands of civilians have fled the fighting in Baghouz, but as Rebecca Collard reports, escaping does not mean they're safe. This has been the scene for weeks near Baghouz, Syria. Truckloads of civilians leaving the last bit of territory held by ISIS. Most are women and children being taken to poorly equipped camps. One of the big tragedies of this last battle against ISIS is that there are more than 61 infants, babies, who have died since early December after they have exited the pocket held by ISIS. Most died from cold and malnutrition. Nadeem Hori is head of the Terrorism and Counterterrorism Program at Human Rights Watch, based in Paris. He says those trying to assist the civilians don't have enough resources. But also, we need to see a much better coordinated humanitarian response for those who escape. Thousands of people, many of them foreigners and families of ISIS fighters, are being held in camps by the U.S.-backed Syrian Democratic Forces. Those forces say they aren't able to hold them indefinitely, but it's unclear where they will go. Rebecca Collard, CBC News, Beirut. North Korean leader Kim Jong-un is on his way to Vietnam to meet Donald Trump again. State TV has broadcast video of Kim departing Pyongyang by train, waving to crowds of people. The second round of talks between Trump and Kim, set to happen on Wednesday. It follows last June's historic meeting between the pair in Singapore, you might remember. All eyes will be on what, if any, progress has been made to North Korea's denuclearization. Meantime, in Japan, there was a special ceremony this morning to honor a major anniversary for the Japanese emperor. Emperor Akihito is marking three decades on the throne. The monarch is 85 years old, and he plans to abdicate at the end of April. It will mark the first abdication of a Japanese monarch in about two centuries. In a speech, he called for Japan to open up more and to build more sincere ties with the rest of the world. And that is your World This Hour. Get the latest on these stories and others straight to your mobile devices and tablets with the free CBC Radio app. For CBC News, I'm Kenny Sharp. Nu ska vi lyssna på nyheter från Sky News. From the Sky News Centre at 3, Labour and the Lib Dems say the Prime Minister's decision to delay a meaningful vote on Brexit is irresponsible. At a summit in Egypt, Theresa May has confirmed she needs more time for negotiations with the EU about her withdrawal agreement. We're continuing with those talks. We won't be bringing a meaningful vote back this week, but that will happen by the 12th of March. And it is still, we still have it within our grasp to leave the European Union with a deal on the 29th of March, and that's what I'm going to be working at. If the Brexit vote happens on the 12th of March, it's just a little over 2 weeks before the UK is due to leave the European Union.

fått nog. Och du andra för en bro. Gröna svenska flocken samlas. Vill du växla ord? Trivs du inte i din mina hon? Så ta nu och packa underkläder. Du ska till Finspång på ett läger. Eller ta och lämna Sverige mens du kan. Jag bara undrar, är du blind eller valt att blunda? Kära, jag bara undrar, är du blind eller valt att blunda? Upp i Norden har jag levt mitt liv. Från liten parvel till en glansprofil. Barndomsminnen av bus. Farsan han var bördus men ville alla väl. Och framåt kvällen drog vi ner på stan. Inga planer gjorde allt spontant. Det kom alltid musik från bilar med bakelit. Det var en underbar tid. Hallå, hallå, hallå regeringen. Ni kommer aldrig undan sanningen. Ni ska väl in på möte nu igen, regeringen. Hallå. Jag tycker det var mycket bättre för. Om man var dum så åkte man på smör. Det var moral och etik. Först i ledet logik. Respekt för årens rang. Det är många nu som kräver svar på alla frågor som ej fått något svar. I våran demokrati belönas angiveri med både status och bröd. Hallå, hallå, hallå regeringen. Ni kommer aldrig undan sanningen. Ni ska väl in på möte nu igen, regeringen. Jag skulle vilja tala med någon. Ja, vad gäller det? Klagomål. Ja, jag kopplar. Varsågod. Ja, inget svar där. Jag har gått på möte allihopa. Ett jätteviktigt möte. Hallå, hallå, hallå regeringen. Ni kommer aldrig undan sanningen. Ni ska väl in på möte nu igen, regeringen. Tid utav jobb och slit. Ska man behandlas som en parasit? Din pension delas upp med folk som inte gjort något. Det kallas värdegrund. Allas lika värde varje dag. Såvida du inte har svenska drag. Då får du klara dig själv. Kom inte här med ditt gnäll. Vi skiter blankt i dig. Hallå, hallå, hallå regeringen. Ni kommer aldrig undan sanningen. Ni ska väl in på möte nu igen, regeringen. Hallå. Hallå, hallå, hallå regeringen. Ni kommer aldrig undan sanningen. Ni ska väl in på möte nu igen. Thank you. Lyckarna Johansson, häng med rökarna, jo lökarna, se hur avgörk har slagit ut. Johansson, hör du strängarna, Johansson, med svängarna, Johansson, ser du ängarna, häggen doftar redan vid vår knut. Skynda dig, den kläder sig, alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, marken kläder sig, öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Skynda dig, doften strider sig, alla blommor kloppas, alla flickor hoppas. Skynda dig, jorden vrider sig, flyktig är vår korta rosdagsbord. Våkarna Johansson, kom rör på våkarna Johansson. Hör du stråkarna kort i våren, snart så är den slut. Dagen glittrar på gräs och strå, och sommarskymningen lättar på. Morgonrånan stiger vid morgonbrisens drag, och snart ska det vara en annan dag. Johansson, hör du gökarna Johansson, häng med i krökarna Johansson. Ser du lökarna, se hur alla björkar slagit ut. Johansson, hör du strängarna Johansson, var med i svängarna Johansson. Ser du ängarna, häcken doftar redan vid vår knut. Skynda dig, skogen gläder sig, alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, marken kläder sig, öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Skynda dig, doften sprider sig, alla blommor kroppas, alla flickor hoppar. Johansson, kom rör på bokarna Johansson, hör du stråkarna, kort är våren, snart så är kära i varann. En fågel kvittrar ovanför oss, kvi vi vi vitt, kvi vi vi vitt, att han ska se till att inte någon stör oss, inte någon för ni själva vill. Vi är för mjuka mot de här terroristerna, säger Erik Nord, polischef för Storgöteborg. Det pågår just nu en bred debatt rörande IS-terrorister som väljer att återvända tillbaka till trygghet och välfärd i Sverige efter att deras drömmar om den islamiska staten och kalifatet inte slagit in. Hittills har ingen av de uppskattningsvis 150 individer som rest till terroristorganisationen IS och sedan återvänt till Sverige dömts för brott. Nu ger sig polischefen för Storgöteborg, Erik Nord, in i diskussionen och ger sin syn på problematiken. I ett Twitterinlägg på lördagen skrev Nord att återkalla IS-terroristernas svenska medborgarskap är en del av lösningen. Enklare, billigare och mer träffsäkert än att åtala dem i svensk domstol. Vi är för mjuka. I en uppföljande intervju med GT utvecklar Nord sitt Twitterinlägg med att Sverige har en flat inställning mot dessa individer. Han tror att färre skulle ha rest till den islamiska staten om straffen varit hårdare, som exempelvis risken att förlora sitt medborgarskap. Vi är för mjuka mot de här terroristerna, säger Nord. Ska inte landa på svenska skattebetalare. Ett annat problem som Nord ser är de terrorister som har skadat sig i strid och nu har återvänt till Sverige för att få både sjukvård och pension resten av sitt liv. Han anser att det är orimligt att terroristernas kostnader ska landa på svenska skattebetalare. Vi kan konstatera att om man har varit med och skurit huvudet av en person där nere och sedan filmat det, som vi faktiskt har ett par som har gjort, så kan jag säga att det hade varit fullgott för mig. När man har avtjänat sitt livstidsstraff har man inte kvar sitt svenska medborgarskap. Det tycker jag hade varit rimligt, säger Nord. Medborgarskap, ingen mänsklig rättighet. Enligt polischefen är det ingen mänsklig rättighet med ett medborgarskap, utan det kan ses som ett körkort eller ett bygglov, och med detta medföljer rättigheter och skyldigheter. Överklaga från Mellanöstern eller Afrika. Nord anser att bevisbördan ska ligga hos terroristerna som själva får visa varför det varit felaktigt att återkalla deras medborgarskap. En sådan process får personerna driva från Mellanöstern eller Afrika. Barn kan återvända. När det gäller barn som är svenska medborgare och blivit medtagna till krigszonerna vill däremot Nord låta dessa få återvända till Sverige. Föräldrarna borde ha kalkylerat riskerna med sin avresa och nu får stå sitt kast. Den som tar med sin familj och åker ner och utövar terroristverksamhet måste väga in det i sin egen personliga affärsplan. Så enkelt är det, säger Nord. Engagerad i samhällsdebatten. Tidigare har polischefen twittrat om förändringar han önskar se i det svenska samhället. Efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm twittrade Nord att man bör kunna återkalla uppehållstillståndet för de personer i Sverige som visar stöd åt våldsbejakande extremism. I förra månaden ifrågasatte polischefen varför Sverige har straffrabatt för återfallsförbrytare som begår grova brott. Vad är logiken, undrar Nord. Läs även snart frisläpps 1500 terrorister i Europa, Säpo, en stor utmaning inom kort. På 8 K-delningar. På 7 Kelvin. 31. 1. Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Klicka här för att läsa våra kommentarsregler. Här är invandringen till Sverige 2018 tredje högsta någonsin. Tysk stad i chock efter att migranter attackerat 9 personer under våldsorgie. Knivhög Anton och brände sedan såren med gasolbrännare, omtanke, menar hovrätten som sänker straffet. Region Jämtland måste spara på vården, betalade arvode till Fatima Shawari. 430 miljoner migranter kan placeras i Sverige enligt EU-finansierad rapport. Carl Bildt erkänner FNs migrationsavtal är bindande. Shawari föreläste på Stockholms stadsbibliotek och ordningsvakter specialbeställdes för att skydda henne från publiken. Vänsterjournalist spökskrivare bakom Fatima Shawaris självbiografi. Viralgranskaren i attack mot kritikerna av FNs migrationsramverk sprider rykten och desinformation. Leila hyrde ut sitt rum, mördades med 30 knivhugg. Afghanledarens familj har köpt en Lexus. Tiggare fick duscha tillsammans med barn under simskolan i Vällingby. Vi är en multikulturell anläggning. Amanda, 21, lyssnade på musik för högt, fick sin hals avskuren. Ensamkommande torterade Mattias i hans hem, vill stanna i Sverige på gymnasielagen. Avslöjar så här vill islamisterna ta över hela SSU. Här bekräftar Teljampa sin identitet, man ska vara verifierad på sociala medier. Avslöjar före detta journalist på Mittmedia bakom påverkanskampanj på Twitter med falska avsändare. Brottsmisstänkt hjälporganisation startar ny smugglingsrutt från Marocko. Bildextra muren som stoppade den illegala invandringen. Switch-afghanen ville få kommunen att betala maximalt bidrag, förlorade i rätten. Bristfällig kontroll av incheckat bagage, Transportstyrelsen och svenska flygbolag bryter mot EUs krav. Bekräftat, Sverige ska skriva under FNs migrationsramverk och öppna gränserna. Yrkeskriminelle Soleman slaktade student i Umeå, jag skar halsen av honom, va? Granskning inga hinder för terrormisstänkt att gå ombord på svenska flygplan. Allah är stor och somalierna är stora, så säkrade Leila Alielmi MP sin plats i riksdagen. Senaste, mest läst, kommenterat. Antalet välfärdsbrott har fördubblats på ett år. Feb 24 2019. Maskerat gäng satte skräck i butiksinnehavare och kastade sten mot. Feb 24 2019. Polischef vill återkalla terroristernas medborgarskap, vi är för mjuka. Feb 24 2019. Domstol ger kommuner rätt för att säga upp nyanländas hyreskontrakt. Feb 24 2019. Påknivstackna och ingripen efter stordåd. Till dess vi ses igen. Sitter

Maskerat gäng satte skräck i butiksinnehavare och kastade sten mot Feb 24-2019. Polischef vill återkalla terroristernas medborgarskap, vi är för mjuka. Feb 24-2019. Domstol ger kommuner rätt för att säga upp nyanländas hyreskontrakt. Feb 24-2019. Två knivstackna och en gripen efter storbråk i Stockholms förort. Feb 23-2019. 1-1064. Nix. Om oss. Framtidens media, redan idag. Tipsa. Har du tips? Kontakta oss. Donera. Vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta. Klicka här för att se hur du kan stödja oss. Upphovsrätt 2018, Samhällsnytt, ansvarig utgivare Mats Dagelin. Föreningen för Sverigevänliga intressen är tillhandahållare för denna webbplats. Nyheter, inrikes, utrikes, kultur, opinion, om oss. Vi använder kakor och samlar in vissa uppgifter i statistiksyfte genom att fortsätta använda vår webbplats. Godtar du vår dataskyddspolicy och vår användning av kakor, läs vår policy här. Okej, jag förstår. Ja. Och du som sitter sur och ser på vår karavan, kom med oss i vår slingerbultadans. För innerst i ditt hjärta spelar än den gamle pan, och ryggkotan har en gång varit svans. Du flickebarn som suktar där i trånsjuk ensamhet, vi bär dig hen i full triumf i trollets härlighet. Så låt oss dansa in ut i bergagången. Ja, det har varit ganska besvärligt tycker jag. Jag var uppe väldigt tidigt här och tog mig till områden som jag inte brukar vara i normalt sett direkt, bara delvis. Det var väl Olars väg där då, bort mot Myckelbevägen. Det var väldigt lugnt i Långsyttan tidigt på morgonen här. Folk verkar sova i sina villor där. Ser inga människor och så. Det är mest villor faktiskt. Det finns väl några hus där med några såna ingångar i. Annars är det vanliga villor som dominerar här i norra änden av Långsyttan. Och Kullebacken heter det där. Någon vandrarhem som är för detta äldreboende som är nedlagt. Vi korsade Myckelbevägen där. Jag hittar lite skrep faktiskt där också. Ska vi se, jag hittar ju en bilfälg också då. Jag minns inte var riktigt där. Så vi korsade Myckelbevägen och tog oss ner i Snösveden där. Setra har ju en stor anläggning ut med sjön Amungen där med skorstenar också som syns. Det är ett nedlagt sågverk, men man har väl limträ kallas det nog. Etablerad i Långsyttan sen länge där faktiskt, ut med sjön Amungen, och till vänster så är det ett reningsverk där, de här avloppsledningarna. Det är en process som renar hela faktiskt innan det sen går ut i sjön Amungen. Jag tror det kommer bilar och sådana här slamsugsbilar och tar hand om någonting och behåller där från avloppsledningarna. Men det är olika system och filter och så som gör reningsprocesser där. Reningsverket till vänster där. Och vi tog oss ut sen på, det måste vara Husbyvägen som går söder om Långsyttan där. Man kommer under Långsytteån som ju delvis är nedgrävd. Det rinner ut i sjön Amungen där. Och korsningen mot Rensväg 270 där, den här bondgård. Jag kan inte se några, men de har ju hästar och så där annars, tupp och höns och så, men de var väl inne nu kanske där. Upp i en väldigt kraftig backe faktiskt där. Och sen är det också faktiskt att det ligger en bondgård till vänster också där. De har en lada på gården, men till vänster finns en väg som leder fram till ännu en större lada. Och det är instängslat där, så jag kan ju tänka mig att de kanske har hästar på sommaren. Jag vet inte, jag har tänkt på det riktigt där. Det ligger lite avsidigt där. Och en väldigt kraftig backe där på 270. Och den får man ta väldigt försiktigt faktiskt, för det är en lång kraftig backe uppe. Sen på vänster sida har man en sån här rastplats med informationstavla och sen planer ut där. Och sen en bit till att gå där. För att sen jag tar en bit i taget och vilar och så faktiskt när jag gör röstinspelningen där. Det är ansträngande faktiskt så. Jag såg några enstaka människor som inte rörde på sig där faktiskt och så på morgonen där. Jag brukar inte vara så mycket i norra änden av Långsjötan direkt vid Olarsväg och så, Myckelbevägen och den här snösveden och så som det heter på andra sidan Myckelbevägen och det här stora Setra heter det ju va, någon stor anläggning där. Det är dock inget sågverk faktiskt, det har varit tidigare, men det är en limträ heter det, vet någonting där. En stor anläggning med skorstenar. Så till vänster ligger träningsverket. Det var väldigt lugnt faktiskt. Jag såg inga människor och så faktiskt där direkt. Någon verkade ligga och sova. Och de har ju grävt upp en hel del också. På andra sidan mycket vägen lagt ner fiber där. Hållit på i flera år. Ska nova. Men det blev avslutat i januari så att under sommaren blir det mycket, mycket beläggningsarbeten runt omkring i Långsjötan här. För att lägga tillbaka asfalten. Och sen har ju Hedemo Energi grävt också här. Med vägskador nu på Klostergatan där. Med pottor och så. Så att det ska ju asfalteras en hel del. Ja, man kommer ju så småningom fram till infarten. Eller utfarten om man vill till Långsbyn där. Och man ser ju Kyrkberget och så. Jag kan faktiskt se Kyrkberget från min balkongdörr, men jag har ju Keltekorsflagga och grejer i vägen där. För att eftermiddagssolen är förskräcklig här. Den tränger rakt in så att sen är det insyn också, men det är ju för eftermiddagssolen är så stark så det går inte att ha. Man måste ha neddragna persienner och tygstycken och så för här. Tyvärr, för att det blir väldigt stark sol. Gatorna och vägarna i Långsjötan här och så har spruckit upp en hel del. Det ligger väl lite is här och där. Det var inte direkt halkigt, men det finns ju lite is kvar. Men det har ju spruckit upp väldigt bra här. Och det var inte halkigt och så. Vi kom in i Långsbyn där faktiskt. Så stora kohagar. Jag kunde se de här badkaren där. I somras var kossorna törstiga. Med förbörjtjuren och förbörjtjuren och kalvarna och så. Det är ju flera flockar där. Stora kohagar. Men det var så torrt faktiskt att kossorna åt upp allting där. Så att de blev utfodrade som hö där. Ja, det är en bondgård som ligger till vänster där. Med en avlång lada. De är inne i ladan. Det är väl inga mjölkkor. Köttproduktion. På höger sida passerar man ju Lillbacka. De säljer honung. Så liten stuga tycker jag. Och de hade ju faktiskt jätter förut. Jag undrar vad fasen det var med horn där. Det var jätter, men de är borta. Och stängs inte borttaget. Så att de har inga jätter kvar. De hade jätter tidigare där. Och vi gick alltså inte genom Sandbacka och så, utan vi fortsatte där det slingrade sig fram. Förbi en gammal bondgård från 1913 där, och de har ju då bara tupp och höns och ankor kvar inne i ladan där. Det var lite folk som ut och gick faktiskt, där vi mötte ju några som sen vände tillbaka, så var det en kar med två damer där. Och lite annat folk också faktiskt. Lite hästar. Jag glömde säga att vid den här bondgården i Långsbyn som har kossor. De är inne i ladan på vintern såklart. Då. Alldeles i närheten av gården såg vi en flock med rådjur. Och faktum att vi såg även rådjur ute på fältet där sen. Ytterligare en flock med rådjur i Långsbyn här faktiskt. Så på väg ut mot Holmgatan och 270 så kom den tant där faktiskt som såg lite röd och snorig ut om näsan där faktiskt. Jag tyckte jag kände igen den där tanten. Jag har ju mött den där tanten tidigare i Långsbyn och hon var ju på väg också mot Västerbyn en gång när jag kom från Västerbyn och hon vände tillbaks. Jag vet ju inte riktigt om hon bor i Långsbyn där. Var hon bor vet jag inte riktigt. Det kan jag inte placera riktigt. Men hon är ute och promenerar också. Jag mötte väl lite folk och så som ute rör på så här i Långsjötan faktiskt. Och jag måste ju berätta också att det är kalla nordliga vindar idag. Men faktum är att för första gången så var det faktiskt så att jag kände med handen på ryggen på min kamouflagejacka och till min stora förvåning faktiskt så värmde solen upp baksidan av jackan. Det var motvind hemma och kalla, hemska kalla nordliga vindar hemma. Det var några plusgrader som blev ytterligare några plusgrader under eftermiddagen sen och solen värmde alltså upp ryggen på min kamouflagejacka. Långsbyvägen var ganska bra skick faktiskt där. Inte helt och hållet fritt från snö, men till stor del har det faktiskt spruckit upp och så. Så att det var ju jobbigt det här. Det var säkert både 5 och 6 kilometer idag. Nu kom man så över mycket i vägen kan man väl säga, ner mot Snösveden och så. Stor skylt där för Setra. Jag kan säga också att Setra har ju tagit över Autocompos stora stålverksanläggning som är nedlagt. Nu heter det ju Setra Kloster. Man håller på att bygga upp en ny produktionsverksamhet under en treårsperiod. Man ska ju installera maskiner, anställa och utbilda personal. Och enligt tidigare uppgifter så ska det röra sig om ett 60-tal arbeten. Det är en väldigt stor anläggning faktiskt. Och Autocompo byggde ut för 500 miljoner kronor där. En halv miljard va? Bara för att 3-4 år senare lägga ner stålverket i Långsuttan. Och då var ju många upprörda faktiskt så. Det var 180 stycken som förlorade sina arbeten i Långsjötan. Det betyder mycket det. En del fick väl också arbeten i det avvästa stället och så. Och själva statsministern var ju på besök här. Stefan Löfven. Så att det var ju både Dala TV och Dala Radion här och så. Man intervjuade människor på stan och så. Ja, på stan, ja. Det var 180 arbeten som försvann där. Men det tillkommer i alla fall ett 60-tal arbeten. Det kommer ta cirka 3 år. Jag tror att man håller på ett år nu ungefär. Det här nya. Så kanske inom en 2-årsperiod så är man uppe i typ full produktion där. Det handlar om hela komponenter till bostäder, till hus alltså som är färdigbyggda så att säga. Så det kommer gå mycket enklare och fortare att montera dem på plats där. Som väggar och så. Ja, ni får gå in på Setras hemsida och söka på det där. Men man har inte kommit upp i full produktion ännu. För att man ska ju dels installera nya tekniska maskiner, anställa och utbilda personal där. Så det ska handla om en 3-årsperiod när man är uppe i full produktion. Och cirka, man räknar med ett 60-tal arbeten där. Så att jag kommer alltså in i Långsbyn via länsväg 270. Det är en ruskigt jobbig backe där faktiskt, men jag tar ju backerna en bit i taget. Rent allmänt så går jag ju faktiskt en bit i taget och vilar. Framförallt i kraftiga backar. Och framförallt på vintern. Då tvingas jag ju ta det så att säga riktigt lugnt här. På sommaren går jag ju mer fortare, längre, kortare raster. Men på vintern i kylan så stannar jag mer oftare och vilar och andas och kollar runt och så att få kraft och gå vidare sen. Och på grund av kylan och kraftiga uppförsbackar och så. Och jag tror att det handlar om nästan 6 kilometer idag faktiskt där. Nu har jag sett 2 stycken flockar med rådjur på 2 olika platser i Långsbyn. Där jag hittade ju i, jag tror det var Olarsväg, så hittade jag ju en bilfäll där. Och sen var det också någon i Långsbyn tror jag som hade slängt en mugg där från McDonalds. Och sen hittade jag faktiskt ytterligare en sån här pappmugg från McDonalds. Och sen var det ytterligare också någon skräp där. De slängdes i sopbehållaren här på gården. Ja, det var väldigt kalla nordliga vindar. Motvind hem, iskalla. Men solen kunde faktiskt värma på där och så. Man var i solen och med vind i ryggen där. Värmde upp baksidan på jackan där. Vi sett lite rådjur och lite folk som varit ute och rört på sig där och så faktiskt. Det är kul, men lite kallt händer i den kalla nordliga vinden. Men det var i alla fall några plusgrader faktiskt redan på morgonen. Jag tror på tisdag ligger vi uppe på en 8-9 här. Ett vårtecken är att gator och vägar börjar spricka upp helt eller delvis och att snön börjat åka av här från hustaken. Och att solen till och med kan börja värma upp lite grann i ryggen på jackan där och att vi ligger på några plusgrader faktiskt. Jag har ju hörlurar med musik där trådlösa, men jag kan i alla fall uppfatta ljudet av lite fåglar. Jag kan säga att jag hörde faktiskt en talgoxe som gnisslade där i gården Winters i Långsbyn, och hästar tror jag där. Det ska väl komma får också sen där. Ja, det var lite folk som ute och rörde på sig här och så. Så att man inte är helt ensam om att vara ute på de här promenaderna. Jag har ju röstinspelning i mobilen, så det heter ju vandringsturen det. Jag har ju 3 käppar med mig där och stöttar mig med och så, men det var inte så halkigt idag faktiskt. Jag tror inte jag halkade till direkt någon gång, ja, möjligtvis kanske en gång. Ja, jag minns inte faktiskt, men det gick bra det här. Jag kom ut väldigt tidigt faktiskt där. Och jag har legat i sängen och delat en del nyhetslänkar där från SVT Nyheter, appen till blogger och Twitter och de inbäddade chattarna. Jag gjorde väl 2 stycken talsynteser, men det var bara en som lyckades. Men jag kan se att det finns en annan teknisk lösning här som är bra, och i den här talsyntes-appen så har den en inbyggd browser. Den har alltså en inbyggd liten webbläsare. Det innebär att man kan skriva in en URL, alltså en webbsida med texter. Och det funkar kanske bara på svenska då, för att det är inställt på svenska här. Till exempel samhällsnyttar, och sen trycka fram en artikel där. Men för att få ut audiosignalen i sändning så måste jag ha kopplat in en signalkabel här. Så på så vis blir det lite komplicerat, men det går ju. Vi hörde ju här det faktiskt där. Men så att det är ett alternativ till att skapa de här WAV-filerna som jag delar på Google Drive och tar ner till datorerna i WAV-form. Ibland misslyckas de. Men ett alternativ är att koppla in mobilen ut i sändning med signalkabel och använda den här inbyggda webbläsaren och trycka fram artiklar till exempel på Samhällsnytt och Fria Tider och så. Så kommer den här talsyntesen med kvinnorösten att läsa upp texten helt enkelt där. Ja, det är lite komplicerat för man måste koppla in den här signalkabeln. Annars får man inte ut signalen ut i sändning. Enklast är att lyssna själv i hörlurar, men det, om det ska ut i sändning så måste jag koppla till den här signalkabeln som vi hörde exempel på här. Det är nästan det enklaste faktiskt, annars måste jag ju skicka upp det till spara och skicka upp det som en wavefil till Google Drive och delningslänk och ta ner som en wavefil. Och ja, det var ju rätt så kallt egentligen och jag var ute väldigt tidigt där och det var väldigt kalla nordliga vindar. Det var inte alls var någon varma och sköna utan tvärtom var väldigt kalla. Väldigt kyliga iskalla nordliga vindar där. Men, på långsbyvägen mot Långsötan hade jag solen i ryggen och min kamouflagejacka blev alltså uppvärmd. Jag kände med handen och blev riktigt varmt där faktiskt. Riktigt varmt faktiskt, men ändå var det inte skönt. Vi hade en kall, väldigt kall, iskall nordlig vind här. Ja, nu glömde jag ju bort. Klockan 17 skulle Radio Österåker sända. Vi skulle ju, ja, vi ska se vad det är för datum på programmet. De har ju ett arkiv också sen där, så att det är ingen fara. Ja, det var ett gammalt, ser jag, från den 15. Det har inte kommit någon nyare program tydligen. Det var ju faktiskt 24 idag. Man kan sända ut gamla repriser. Man kan ju också gå in på Radio Österåkers arkiv. Tryck på play i vassen där så kommer man in i arkivet, så att det är ingen fara. Men jag missar ju det där faktiskt, vi skulle sända ut. Men det var tydligt ett gammalt program där. Rock off från den 15. Man låter ju programmet gå i repris ganska länge innan man kommer med nya program och så, ja. Och igår åt jag nog ingen mat faktiskt, om jag minns rätt. Jag tror jag bara åt semlor faktiskt. Jag minns inte nu riktigt hur det var med det. Idag har jag nog bara ätit semlor och så, men jag lyckas i alla fall här koka några korvar där med korvbröd och senap och ketchup och lite bostongurka. Det var full fart med barn på gården förut, men nu är det så tomt hus, tomma hus här. 8 tomma lägenheter, men vi hade ju en liten pojke här och 2 små flickor som lekte förut där och så. Den ena flickan hade huckle på huvudet där. Och med en liten plastbade som grävde hon snö i någon liten plastink där. Ja, det är inte alls så mycket barn kvar överhuvudtaget här nu. För att de här 8 tomma lägenheterna innehöll ju alltså barnfamiljer allihopa där. Och om ni tänker 8 lägenheter med, ska vi säga 2, 3, 4, 5 barn i varje familj. Och det är 8 stycken familjer var det där förut. Och de hade ju både 3, 4 och 5 barn, de här huckliga kärringarna och så, araber och så. 3, 4, 5 barn i varje familj alltså. 8 familjer var det. Det blev en väldigt massa barn där. En del hade upp till 5 ungar i en lägenhet alltså. Det var så här 3, 4. Så där var det väldigt mycket barn som försvann från de lägenheterna där. Det var väl några stycken som gick i skolan också här förut. Det var en väldigt stor blond dam faktiskt också som försvann. Men hon var ju svensk hon. Och hon var ihop med en sån här arab med skägg, stor asylsökande man, och hade ju barn ihop med honom helt enkelt. Så hon var inte asylsökande, hon var ju, såg ju svensk ut, men hon är också borta där. Var de tog vägen vet jag inte, men uppgiften i alla fall att det är 5500 lägenheter i Sverige som sägs upp här. Och under detta år också sägs upp då. Det pågår hela året ut där. 5500 lägenheter, hyreskontrakt sägs upp totalt i hela Sverige här av Migrationsverket. Det kommer pågå under hela året här nu. Man har ju lämnat Jämtland här nu och så. Eller håller på att lämna det bara. Ja, man lämnar ju hela län faktiskt. Ja. Och i Vikmanshyttan har man renoverat lägenheterna tydligen, men i Långshyttan kommer det att dröja ner, sa hon. Det är inget tryck att bo här. Det är väldigt få. Ja, väldigt få som vill bo här. Vi hade ju en tant här som kom från Ludvika här förut. En liten sak med stor kalufs på huvudet. Med några grått bamsehår hade hon faktiskt då. Hon är borta här sedan en tid tillbaka och hon bodde ju mindre än ett år faktiskt. Det bodde en arab innan där faktiskt, han försvann också. Innan dess var det en svart kvinna som bodde ett halvår. Sen försvann hon. Väldigt konstigt där. Det är en tom lägenhet faktiskt där. Och även en trea i tom hus bredvid också här också. Och på gården är det en tvåa tror jag, som också är tom. Men så att vi har väl en 15 stycken tomma lägenheter här. Och Hedemora bostäder har ju rivit faktiskt 137 stycken lägenheter här under en sjuårsperiod. Så att det var kanske på 90-talet och så. Det handlar väl om nedgången i stålindustrin och så. Så att det blev en kraftig minskning av personal. Man hade ju ny teknisk utrustning som kunde ersätta de här arbetarna med såna här apparater som kunde sköta processerna. Det sitter väl en kar och sköter det vid skärmar där, så ni vet. Så kunde man dra in på personal helt enkelt där. Det är så. Med den tekniska utvecklingen. Den är ju positiv, men den kan ju också vara negativ, för att det behövs inte lika mycket personal då faktiskt där. Vi har bara era still kvar här nu i Långsötter med ståltillverkning och 100 anställda. Och 1970 hade vi 1100 stålverksarbetare, och det är en nedgång på 1000 arbeten här på sen 1970 alltså här. Ja, det var kalla nordliga vindar hem, det var inte kul. Men solen kunde i alla fall värma upp lite grann och snön åker av hustaken och gator och vägar har ju helt eller delvis smält faktiskt. Man får lite vårkänsla ändå, men det var väldigt, väldigt kalla, hemskt iskalla vindar. Jag kan ju nämna Solhemsvägen där. Förra gången vi gick på den så var det halkigt och så. Men nu var det betydligt bättre. Det var väl kanske lite isfläckar i kanterna. Solhemsgården ligger i Ödsligt. Det var till salu för 2,9 miljoner kronor. Och man har rustat upp med pengar från Migrationsverket. För det var ett asylboende där ett halvår. Men bussarna gick norrut. Ja, vi är 65 rum. Med mellan 10, 15 och 30 kvadratmeter. Och eget kök och så. Det är faktiskt fyra våningar högt det där. Men det är alldeles dött och ödsligt där. Man försöker driva det som ett vandrahem. Om vi söker på Dalarna in så kan ni boka rum där. Men det verkar ju helt dött faktiskt. Så det måste vara en ekonomisk katastrof faktiskt för ägarna, för att det måste kosta väldigt mycket där i uppvärmningen helt enkelt där. Värma upp hela, hålla värmen i hela fastigheten. Det måste kosta i el eller vad det är som driver det. Men det verkar dött faktiskt. Och vi har ju brukshotellet här, vi har ju ett vandrarhem också här på Kullebacken. Så en nedlagt äldreboende. Så det finns inget behov av något sådana här vandrarhem eller så. Så att jag säger inte att det skulle bli någon form av verksamhet där. Och 2,9 miljoner kronor, alltså det är nästan 3 miljoner kronor det. Ja, var ingen som ville köpa, tror jag. Jag hade stött där, men Solensvägen var mycket bra faktiskt där. Inte helt bra, men så väldigt vad det var. Mycket bättre än sist faktiskt. Men vi får ju räkna med att det kommer att komma mera snö och så, självklart. Men det är ju så, och det kommer gå fram och tillbaka och så. Det värsta blir väl om det blir milda vindar och så kommer det en del fåglar hit och sen blir det väldigt kallt och så kanske de fryser ihjäl. Jag tyckte jag såg en mygga och så idag här i luften och så, utanför här i fönstret och så. Ja. De luras liksom hit av dem av de här varma vindarna, och sen blir det fruktansvärt kallt och snöstorm, och då kan de ju frysa ihjäl faktiskt, och så det som är problemet här. Jag minns för många år sedan på Rapport kunde man visa att det var hundratusentals fåglar som hade kommit hit i värmen, och sen blev det fruktansvärt kallt. Det blev riktigt kyligt och snöstorm och så, och det var fåglar som hade ingenting att äta. Det fanns inga insekter och de både svalt och frös ihjäl faktiskt. Men det går ändå åt rätt håll faktiskt här, verkligen. Man kan ju se vårtecken som att snön åker av hustaken. Gatorna spricker upp. Jag hörde talgoxen faktiskt i Långspen här. Ja, det vet det där. Gnisslet där. Och man brukar ju säga att i Stockholm och så, där är de så stressade så att de gnisslar ännu fortare. Ja, det är ju hanen som ropar efter en hona. Talgoxhanen som tydligen gnisslar där och kallas efter en hona. Ja, jag minns en värst också faktiskt där under Tingvallavägen en gång här i viadukten där, så var det i mars månad, och då kunde jag uppfatta ljudet av en talgox där. Jag tänkte det är lite väl tidigt att hålla på och gnissla redan nu. Jag tror att de här första flyttfåglarna kommer väl här i mars, tror jag. Här björktrastar och så. Den kommer ganska tidigt. De här flyttfåglarna ska ju komma tillbaka. Och de avvaktar ju de här vindarna och så. Det blir som det blir, men på torsdag vi 28. Och på fredag har vi faktiskt den 1 mars. Så att det går åt rätt håll där. Det blir väl faktiskt både vårdagjämning och sommartid och så i mars, blir inte det. Vi ska pilla på klockan och flytta fram och så. Jag tror det pågår fram till 2021 där. Ja, då ska det vara slut, tror jag. Och pilla på klockorna. Och det var lite hästar där som stirrade. Det luktar ju väldigt häst också. Mycket hästskit i hästhagen. Det ska ju vara så. Och så här. Jag såg bondgården där. Kossorna. En sån här dyngstack. Det kan lukta starkt det av kossor. Men även hästen luktar också faktiskt där. Sån gödselstack utanför stallet där. Men då vet man att man är på landet faktiskt och så. Och här är vi ganska nära till landsbygden, måste jag säga. Laggarbacken och Hinsyttan och Långspin och Västerbyn, det är ju bondvisarna. Och det var säkert en 6 km idag, kan jag tänka mig att det blev faktiskt här. Nej, det var ingen fara med Radio Österåker. Det var ju ännu en repris där från den 15 faktiskt. Framförallt är man ju trött på både kylan och snön, och framförallt den här isen också. Det var ju inte halkigt från början här, men det blev ju det sen. När det smälte och så. Så att det var ett problem med det. Med halka och så i Stockholm och så vidare. Sen blev det ju halkigt här och så. Men just nu ser det lite bättre ut och så. Men det är klart att vi får räkna med att det kan komma mera kyla och ännu mer snö och så. Det är ju så. Det går åt rätt håll, definitivt. Nej, jag brukar inte vara så mycket där på, vad säger jag, andra sidan Myckelvägen. På sommaren kan jag komma på en cykel där. Och så. Men man ska ju variera också lite grann där. Jag var ute väldigt tidigt faktiskt, så jag tittade runt i stugorna där. Det mest ville faktiskt. Det finns väl ett hus där med tre ingångar, men i övrigt är det ju vanliga villor där i olika storlekar och så. Och det var väldigt lugnt kan man säga. Jag såg faktiskt inga människor överhuvudtaget. Klockan var ganska lite på söndag morgon där. Det verkar som folk låg och sov och så. Jag kanske såg någon människa i några fönster och så, men det kanske lyser under lampan och så, men det verkar de ligga och sova. Ja, man blir ju förlåsig. Men som sagt var, det finns ett alternativ till det här med att skapa de här med hjälp av talsyntesen då. Kopiera texten från SVT Nyheter-appen. Sen skapa de här wave-filerna och skicka upp dem till Google Drive och dela. Och det alternativet är att starta den här lilla browsern, den här lilla webbläsaren i talsyntesappen. Ja, gå in på Fria Tider eller Samhällsnytt och trycka fram en artikel där. Sen trycker jag på den där, ja, play säger man ju, men ja, spelknappen kan man väl säga. Och sen hörde ett exempel på här, men jag måste ju koppla in en signalkabel då, annars går det inte ut i sändning. Egentligen så lyssnar själv med hörlurar, men ska jag få ut i sändning får jag ansluta en sån här signalkabel. Och ja, det var inte varmt och skönt precis direkt, även om solen kanske värmde upp jackan i ryggen där. Utan det var ju nordliga, jag får ju motvind hem där. Tyvärr, och det var ju väldigt kalla. Friska, kyliga vindar, men Långsbyvägen var ju ganska bra skick och Solhemsvägen var ju betydligt bättre än sist där. Det var väl egentligen inte direkt några isfläckar där va? Överhuvudtaget, kanske lite grann i kanterna. Så att det var en stor skillnad faktiskt, men nu har vi faktiskt bara den 24 februari här, så att ja, inte kan ju vintern vara slut redan, det går ju inte, utan åtminstone på de här breddgraderna och så lär det ju komma. Men ju mer vi kommer framåt och så kan man ju tänka sig att det blir mera sol och mera plusgrader här på dagarna, och att den eventuella snö som kommer mer kommer att smälta bort. Och om det blir mera plusgrader framöver på dagtid här, så kommer den eventuella nederbörden inte att komma i snöform, utan då kommer ju nederbörden i regnform. Och om det kommer regn på snön där faktiskt, och sen blir det soliga dagar med plusgrader, så kommer det ta väldigt mycket på snön faktiskt. Så jag tycker mig se att också snön har ju sjunkit ihop en hel del. Det blir såna här iskristaller så att det luckras upp av solens strålar. Det första man ser är att det åker av helt eller delvis från hustaken där. Och när snön, eller solen värmer upp snön, så blir det iskristaller. Det är det första steget, det luckras upp. Det blir alltså lössnö då va? Bland annat med is, men om det blir lite soliga dagar med plusgrader här, så tinas det upp lite grann och sjunker ihop faktiskt där. Det sker successivt, men det är klart att det lär ju komma mera snö. Ja, vi tar oss tillbaka till... Ja, vad kul det var med sporten där, men det försvann ju. Ja, Det var försäkert jobbigt då. Det var säkert en 6 kilometer faktiskt. Jag har ju tagit mig här via Olars väg, va? Där var och korsat mycket med vägen faktiskt för första gången i år då. Tagit mig över till andra sidan Snösveden och så. Det måste vara en gammal nedlagd bondgård där med en stor lada. Det var väldigt dött där borta faktiskt. Det var nog inga människor som var vakna överhuvudtaget där. Man kunde se barnens leksaker i snön, men då verkade det ligga och sova där folk och så. Det var lite tidigt på morgonen. Och sen var det väl Husbyvägen och korsningen och Långsytteån och Vensväg 270 där uppe i den här kraftiga backen där då. Riktigt kraftig backe faktiskt, så där får man ta det riktigt lugnt. Och den planar ut där på en rastplats med informationstavla, och så småningom så kan man svänga in där och komma in i Långsbyvägen och genom Långsbyn. Och så. Så att det var lite jobbigt och kallt, kalla vindar, nordliga. Ja, det var jobbigt, men det var länge sedan jag var i de trakterna där faktiskt. Det var ju alltså, kan man säga, söder om Långsytan sen. Då kom vi in i Långsbyn. Det ligger också utanför Långsytan. Men en 6 kilometer måste ha varit garanterat där. Finns det 5-6. Så det var att jo då, visst blev jackan uppvärmd i ryggen av solen, men det var nordliga vindar och det var väldigt kalla vindar. Det var inte varmt och skönt alls faktiskt. Det var riktigt kyligt. Jag tog ju kamouflagejackan där, så det kom ju kall luft och kylde ner i halsen där faktiskt då. Här vinterjackan Helle Hansen som jag hittade en gång i Revsta där, när det är sågverket där, så kan man dra upp ända upp till hakan så att det inte kommer ner kall luft i halsen. Men det gjorde det. Och hitta en bilfälg och såna här muggar som man dricker med sugrör på McDonald's där. Och ja, det var väl någon cigarettpaket och så som jag kunde trycka in i den där bilfälgen och sen slänga i sopbehållaren där. Jo då, det lär ju komma mera snö och så, men det kommer också bli mer utav plusgrader här då. Solen kommer börja värma upp mer och mer och så. Så framöver nu. Den kommer ju stiga högre upp och ge mera värme här. Men det kommer att komma mera snö och så. Vi sänder från HP 655. Den är väldigt varm där då. Lite långsam och så. Man får ha mycket tålamod med de här datorerna, för att de är ju igång dygnet runt, så att det går inte så fort och så med processerna och ladda sidor och så. Men jag ska säga att jag har dubbla program för att förhindra de här äckliga annonserna som är överallt, så att man blockerar dem med hjälp av dubbla adblocker program där. Det gäller alltså inte i mobilen, men kromen är ju synkad här. Och jag kommer inte orka så mycket ikväll och så här. I princip har jag faktiskt kommit ut varje dag med något undantag och lite lätt förkyld bara. Nej, det var inte varmt och skönt alls, och det var väldigt kalla nordliga vindar. Men det är kul att se i alla fall att det är lite folk som är ute och rör på sig här då. Och som använder sina ben och tar sig fram i det soliga vädret, men kyligt ändå där. Den där tanten jag mötte var lite röd och snorig om näsan där. Hon hejar på mig. Det var jag som hejar på henne. Hon såg lite frysen ut där och så. Men när man går där och får upp lite fart så ökar man ju blodcirkulationen också. Fast jag brukar ha den principen framförallt på vintern och i uppförsbackar att jag går en bit i taget så att säga och stannar. Vila lite. Det är också mycket lättare att komma upp i uppförsbackarna om man tar det lite lugnt. Går en bit, stannar, vilar, går en bit, stannar och vilar. Då klarar man backarna och så mycket bättre. Det är lätt att bli lite flåsig också här och så på vintern. Men ska man ju stanna och kolla runt också. Om man bara går på där så hinner man inte se massa saker där. Men jag har ju sett två stycken flockar med 5-6 rådjur risat. Det finns tydligen gott om rådjur i Långsbyn där. Det var några hästar som stirrade på mig också där. Och det var ju faktiskt inte halkigt något direkt. Vad jag kan minnas här. Någonstans som var direkt farligt. Men det var väl lite is på några ställen. Annars har ju slotterna spruckit upp här i Långsbyn och i byarna. Helt eller delvis. Och är det isigt i kanterna så försöker man gå in mer i mitten och hålla koll på om det kommer några fordon också där. Jag syns väldigt bra också. Jag har järnvägens byxor på mig för tågväxling där, såna här vinterbyxor med orange sinfärg där. Det är säkerhetstjänst på järnvägen, ni vet. Jag hörde ju på med tågväxling och så. Jag var ju radioloksoperatör där. Jag jobbade ju på Stockholms central från 1978. Så tog det slut 2006. Men då var det inte Statens järnvägar längre. Och sen fick jag städa tågen på slutet. Men det var rätt bra på sätt. Man kunde ju panta mycket flaskor i burkar på sommaren framförallt. Och även då ta hem vantar och så som folk hade tappat. För att det kunde man inte hålla på att spara på. Och sådana mängder av vantar. Ibland hade de glömt den ena vanten bara. Eller handsken. Ja, de hade glömt paraplyer och väskor och ryggsäckar. Och det var ju mobiltelefoner. Och de fick man ju lämna in till hittegodset och så där. Och oöppnade flaskor där och chipspåsar och godis och hemgjorda bullar då. Och sen i restaurangvagnen skulle man ju slänga ut de här sopsäckarna. De var ju fulla med kanelbullar som var inplastade och apelsiner och lite annat smått och gott, va, mazariner och så. Men tyvärr hade ju ibland hade personalen hällt kaffesumpet över alltihopa. Du vet, kaffesump. Så att då var det så kladdigt, men om det inte låg någon kaffesump över alltihopa kunde man ta hem det där, för att det skulle ju ändå slänga så att säga. Det var apelsiner och mazariner och såna här choklad, vad det kallas nu, muffins, va? Stora chokladmuffins och så, ja. Ja, just det, de där stora chokladmuffins. Jag tänkte på dem nu, men de finns inte på ICA, va? Såna här stora. Vad var det mer? Mazariner och så, apelsiner och så faktiskt där. De låg i plast där. Därför att det som blir över i tågens serveringsvagnar, det åker ner i sopsäckarna. Man återanvänder aldrig det. Utan det slängs faktiskt. Det som inte går att sälja. Och det gäller apelsiner då. mazariner och choklad muffins och kanelbullar och så som ligger i plast, så det slänger de i sopsäckarna. Och sen ska personalen, städpersonalen, slänga sopsäckarna. Men tyvärr hade man ju helt kaffesump över alltihopa. Annars brukar jag ta hem de här apelsinerna och sånt. Och jag blev väldigt trött på de där kanelbullarna. Och jag köper för aldrig kanelbullar. De innehåller alldeles för mycket socker. Så att allt som har med socker att göra ska man undvika det. Och så att jag har ju helt slutat äta kanelbullar. De är fulla med socker där. Det är likadant som de här kubbarna faktiskt. De heter va? Kubbar. De är rätt goda egentligen, men de är också, det ligger ju socker på dem på toppen där. Så det ska man undvika. Fast man åt ju mycket kubbar förr i tiden och kanelbullar och så. Ja, det är gamla minnen från en svunnen tid. För att jag har ju som sagt bara haft ett yrke där. Ja, lite olika yrken, men har ju varit inom järnvägen då. Typ järnvägsexpeditör och radioloksoperatör och fordonsvårdare var jag på slutet. Städade tåg. Men folk glömmer väldigt mycket på tågen faktiskt där. Mobiltelefoner är väldigt små faktiskt då. Glömmer ju väskor och så. Det var ju ett dalatåg en gång på julafton där. Det var ju fruktansvärt långa tåg och det var ju otroliga mängder med folk som kom till Stockholm en gång där på julafton. I norra säcken där på Stockholms central. Det var ett långt dalatåg där 7-8 vagnar skulle hämta Hagalund som ett tomtåg. Jag gick igenom den här familjevagnen. B8 hette det på den tiden. Jag tror inte de finns kvar idag. Och så det var två stycken stora paket med julklappar hade de glömt. Och en tom barnvagn. Så att jag satte ut de här stora julklappspaketen på plattformen där på spår 7 var det väl. Och med viss besvär fick jag ut den där barnvagnen också på plattformen där. Lilla var borta, men jag skickade hem det där tåget sen till Hagalund och sen kontaktade jag fjärren där på samma gång va. Att det stod en tom barnvagn där och två eller tre stycken stora paket, sådana här julklappspaket. Det stod ju god jul på dem och bad att de här assistenterna skulle komma ut och hämta upp dem där, för att nu är jag klar, sa jag snart där. Så att jag ska inte vara kvar här, så jag kan inte stå här då. För att nu har jag ju, nu ska jag gå och byta om, sa jag. Så att ni får skicka ut dem som hämtar det här, sa jag. Jag tror att det var min sista tåg det där nämligen. Ja, det var en otroliga mängd med folk som kom till Stockholm där, minns jag. Det var långa tåg. Ja, de kom från Dalarna och de kom uppifrån Jämtland och från Norrland och Sundsvall och så. Ja, Västerås och sådär va. Typ Göteborg, Hallsberg, Västerås också där och så va. De kom in i norra säcken där. Det var riktigt långa tåg, men det var ju förstärkta tåg där och långa rackare. Och enorma mängder med människor som bara väller ut med sina ungar och barnvagnar. Och folk som möter upp där och julklappspaket och så. Det var ju på julafton där. Vissa tåg är inställda, men de tåg som går, de har ju förstärkning då. Så att det är ju extra långa tåg. Hiskliga mängder med folk som ska till Stockholm där och fira jul med vänner och familjer och sådär. Ja, så man såg en del kändisar och så, Bo Strömstedt och så. Därför jag såg Ingvar Oldsberg också. Han skulle åka nattåget där. Han gick på en storligen på den tiden när han skulle upp till Ösesund på sommaren. Man hade något tv-program där med publik. För mig såg Robert Karl-Oskar Broberg och Lasse Berghagen och så va. för jag såg en advokat också där från Uppsala med den mustaschen, va? Så han heter Falk någonting. Känd Peter. Ja, jag såg en känd advokat också där. Vad heter han? Peter någonting. Ja, jag såg en del kändisar och kända människor och så, ja. Ja, på plattformarna. Och det var en gång som jag skulle hänga av ett lok där, så kom en full gubbe. Han jobbade på SJ i Sundsvall, sa han. Han var ju full. Ja, han jobbade ju inte, men han var inte nykter. Så att det finns mycket minnen av. Jag jobbade 26 år på järnvägen Bjärvel, va? Från 78 till 2006. Så att det blir ganska många år det. Det hände mycket och så. Man kan inte minnas allt där, verkligen inte. Vet du, det var så mycket människor som man hade jobbat med. En del avled och en del slutade och så. En del hade alkoholproblem och sådär. Så att de blev inte kvar så länge på järnvägen där. Nej, de missköttes och så. En del knarkade och avled och var döda sen. En del var ju gamla gubbar, så att de fick ju cancer och avled sen och så. Det är många minnen med det där. Man kan inte minnas och så. Jag tog aldrig några bilder och så. För att visserligen tyckte jag om tåg när jag höll på med mina modelltåg. Men sen ju faktiskt började på den riktiga järnvägen och jobbade med de riktiga tågen i verkligheten, så att säga. Inte några leksakståg som man håller på med på tågbana som åker runt, utan det var riktiga lok och lokförare och så. Och då var det ju inte så kul med tåg längre. Nej, inte alls faktiskt. Så det var ett arbete, ett yrke där som skulle utföras. Det är klart man höjde på ögonbrynen när man såg någon gammalt ånglok som tuffade förbi och tutade där. Och sen började se föreningen som ut och åkte. De åkte upp till Gävle och så ibland och så. Jag minns att jag åkte ner till Nynäshamn också där med en omtåg. En fotokörning där vid Handens station, och så var det en fotokörning vid Tungelsta också, tror jag, på landsbygden där. Ja. Nej, men det blir ju så när man jobbar med tågen där. Från början fick man ju börja i Jotan, men sen blev det ju nätter där. Så att det var tredje helg och i snöstorm och så. Men det kunde vara fint på sommaren där. Och växla tåg, men inte på vintern. Var det inte kul, var det kallt och besvärligt. Och snöskyffel och få fram växel där, i massa snö. Det tar tid att rengöra en växel ordentligt där, så att det är rengjort. Det sluter i den här tungan. Växeltungan, så kan det spåra ur där. Och det är en liten gripa med snö och is. Så att det fick man ju kämpa på det. Det tog sin tid faktiskt där. Och rengöra en växel så att den blev helt rengjord. Ibland var ju underhållsavdelningen på plats med sina gubbar då. Det var en speciell borste som rengjorde där. Det brukar man göra på nätterna där. Men gjorde man det manuellt så tog det tid faktiskt där. Det var ruskigt mycket snö faktiskt. Man fick kämpa hårt där. Ja, på vintern ska man inte jobba på järnvägen. Det är fruktansvärt hemskt. Ute är det också kallt. Fem två. Ja, på sommaren kan jag gå fortare och längre, men det är jobbigt här i kylan på vintern och så. Och jag brukar gå en bit i taget och vila där. Ja, jag sitter mest och flåsar. Ja, vi tagit en sån här vaniljyoghurt då. Jag har ingen mjölk kvar faktiskt, men jag tog lite puck och dryck där och värmde upp till semlen här. Det gick det också faktiskt. Man kan inte bara äta torra en semler där. Men det går ju åt rätt håll verkligen. Det lär ju komma mer snö och så, men det positiva när det blir mildare med plusgrader och sol och så, det är att om det kommer nederbörd så kan ju inte komma med i snöform om det är en massa plusgrader, utan då kommer det regnform istället såklart. Och det kommer att gå lite fram och tillbaka här. Men just nu är det lite bättre i alla fall med gator och vägar här i Långsittan och byarna. Gatorna har ju spruckit upp helt eller delvis, så det går ju lättare att ta sig fram. Man har ju halkbekämpat ganska bra också Långsittan här då. Det här bruna är ju sand som har spridits ut här. Men det var kalla vindar hem verkligen, och det var nordliga norr ifrån. Men så det var kalla hårda vindar mot vind. Men som inte alls var några sköna. Men solens vägen var verkligen mycket bättre än sist verkligen där, vad ska jag säga. Ja, det är inte helt borta från gator och vägar långs, utan det finns lite grann kvar. Men väldigt mycket är ju också borta faktiskt sedan tidigare. Och vi får se hur vädret utvecklar sig framöver. Jag tycker vi skulle få lite plusgrader då. Med solen kanske 8 plusgrader på tisdag där och så. Med solens hjälp här så blir det lite uppluckring i snön. Solen strålar. Det verkar som snön sjunker ihop här lite grann vart efter nu. Så att det blev en ordentlig vandringstur här. Jag ska se, vi ska väl kanske lägga ut någonting i spellistan så jag får vila här faktiskt då. Men så sitter jag mest då. Jag är förlåsar. Så jag får vila rösten och så. Jag har hållit låda i mobilen också i flera timmar. Jag har varit ute sedan i morse här nämligen. Nu ska vi lyssna på Radio Siljan och radions nyheter. Stay strong when love's gone. The heart. I give my everything but always seem to end up only heartbreak hotel. You say favoriter. Favoriter. Smal i gränden där du nu går. Tysta steg på solvarma stenar. Någonstans en klocka som slår. Ord och tankar tiden förenar. Du hör skratt, ser barnen i leka. Skrattar med, men ändå du tvekar. Vem kan tro någonting som man aldrig sett? Din sång är rina. Klockorna gett dig. Drömmar ligger framför dig än. Sånt du drömt när ingen har sett dig. Vem kan ana tårar på kinden när du böjt ditt huvud mot vinden. Vem kan höra ord som du aldrig sagt. Din sång är rina. en låt. Scott! The station to listen to. Yeah. smile at him. Years ago, we started He knew that he just couldn't win. Well, she'd come home with stray dogs and strangers, and he'd have to let them in when she smiled at him. Now those old memories linger in his mind. She's still only 10, and he's still wrapped round her finger like the first time when she smiled. Kärleksdagen, den ska brinna. Marscherita, that I heard. I hope you notice this look in my eyes, 'cause I'm gonna make things right for the rest of your life. Into all those little things for the rest of your life. Det händer, det är Radio Krokom. Around here now, rocking the shit out of the mall, the band. sig. Sök inte efter svaren som inte kan ges dig. Du skulle aldrig kunna leva med dem. Meningen är att leva allt som du är. Lev frågorna nu. Och kanske kommer du då steg för steg utan att du märkte en avlägsen dag har färdats in i svaren. Och den bibeltexten som jag använde till... Jag vill försöka förstå mig på din drömgeografi. Låna mig din tid. Fredrika och han där heter Jim. Jag slumrar till så vi sågs. Jag ser mig omkring när jag drömmer och sover gott med kartan i hand. Just som Kristoffer Columbus så vaknar jag. Det är ju en dag imorgon också. Svenska favoriter. Svenska favoriter. Du kom till mig. Våren var som vackrast när du kom till mig. Om jag vet att det jag vet nu när du fanns hos mig. Nu är det för sent. Förälskade satt vi på balkongen och berusade. Vi delade en flaska till och älskade varandra till sömn. Och när vi vaknade var rummet ljus och gatan utanför var lika full av liv och rörelse som jag. Och i en säng på tredje våningen drack vi te med mjölk och honung. Jag hade en gitarr och jag spelade ett dansade. Den sommaren vi åkte ut på Lidingö och hem igen och körde på en fågel och begravde den någonstans vid en sjö. När hösten kom sa du att nu känns det som det börjar om. Men jag var bara tyst och tom när hösten kom och sommaren dog. Men det händer att jag går förbi huset som du bodde i. Det händer att jag ser dig. Vi blundade och skrattade. Vi tog allting vi kunde få. Jag undrar vad vi tänkte på den morgonen. Jag minns dig där i fönstret sista morgonen. Det hände något på natten och på morgonen. Var allting förbi? När du står ensam kvar på tå och ytan inte går att nå. När du träffat botten, kom ihåg mig då. När du tagit första bästa tåg och ger vad som helst för en dialog. När du står sist i kön, kom ihåg mig då. När vintern gömmer dina spår så att du inte hittar hem. När du är vilsen i en vinter natt igen, kom ihåg mig då. När det blir varma sommardag, kom ihåg mig då. Kom ihåg mig då. När vinterisen ligger klar, kom ihåg mig då. Kom ihåg mig då. Här finns du kvar. Stå på toppen och titta ner och det är ljust vart än du ser. När du har vunnit, kom ihåg mig då. När du får spring i dina ben och jordens dragningskraft är klen. När du är i luften, kom ihåg mig då. När våren öppnar sina dörrar och du tar en lång. I alla vrår och du har testat går. Och när du tröttnat, kom ihåg mig då. Stop. sitter här, du möter mig med blicken. Jag sträcker en hand, men det verkar inte gå fram. Ingen vill veta hur jag hamnade här. Snälla säg, hur kan du inte se mig? Varför kan du inte se mig? Men det fanns en tid som nu är förbi, då jag var precis som du. Den värld vi lever i saknar empati, tack som vänd och vinden nu. Nu är det slut på kvällens direktsändningar. Se tiny.cc/lyssna. Nu är det slut på kvällens direktsändningar. Se tiny.cc/lyssna. Nu är det slut på kvällens direktsändningar. Se tiny.cc/lyssna. Nu är det slut på kvällens direktsändningar. Se tiny.cc/lyssna. Nu är det slut på kvällens direktsändningar. Se tiny.cc/lyssna. Vilket annat barns var, men när jag kom hem fanns det varken.